hypnotized teri kar di ae mainu I swear choti dress mein bomb lagdi mainu glossy lips a few tricks baby lagdi I killer oh yeah tak look at it tera bomb figure the party's over here everybody's welcome here now put your drinks up high and party all the night the party's over here sexy party's over here now put your drinks up high and party all the night dil dooba neeli aankhon mein ye dil dooba mehbooba bas ye jaan le aashiq hu deewana hu tere liye kuch bhi kar jaunga ishq mein tere jeeta hu tere liye hi क्योंकि तू और मैं नाचेंगे गाएंगे थोड़ा सा ऐश थोड़ा सा हिलाएंगे Wine drinks, we're gonna party We're never gonna stop चल सोनी तेरे साथ नचने नुची कर दो तू नचने दे पास तो आजा Realize that no ties तेरी कर दी ए मैंनो I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंनो Glossy lips tricks baby love the a killer oh yeah got to look at it tera bomb of a girl the party's over here everybody's welcome here now put your drinks up high and party all the night the party's over here sexy party's over here now put your drinks up high and party all the night जाओ आ गया है बंदा इस नाची का नाम कोई नहीं जानता शायद भीड़ में कोई तो पहचानता पर एक दिन आएगा हर गली का बच्चा बच्चा जानेगा मुझे ना पता मैं हूँ कैसा जब आईने में देखता अपने आप पर मरता मेरा नाम सबकी जुबान पे होगा हर कुड़ियों के दिलों में ये जनाब होगा मैं किसी की तरह नहीं बनता मैं हूँ जैसा मैं वैसा हमेशा रहता मैं अल्लाह का बंदा मैं मस्ती में रहता एक ही मुलाकात में बनाता सबको दीवाना मैं तेरा महबूब तू मेरी महबूबा नामुमकिन को मुमकिन बनाऊंगा हकीकत में बदलूंगा मैं अपना सपना लिखूंगा नई राम कथा Blue eyes, hypnotize तेरी कर दी ए मैंनो I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंनो Glossy lips, a few tricks baby लग दी a killer oh yeah कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर The party's over here everybody's welcome here now put your drinks up high and party all the night the party's over here sexy party's over here now put your drinks up high and party all the night हर बच्चा बच्चा जानेगा मेरा नाम जानेगा मैं जो करूंगा वो भी ये करेगा दिल से करूंगा जो भी मैं करूंगा ऐसा करूंगा कि खुद भी ना कर पाऊंगा मैं कभी ना बदलूंगा जहां से मैं आया मैं कभी ना भूलूंगा पर ये समय है मस्ती का इससे मैं ना रहूंगा Your blue eyes makes me hypnotize This was me M to the O to the H Mo Oh yeah Dil Dooba Aur Yo Yo Honey Singh Blue eyes hypnotize